nsellem is-semija ta' dan l-istazzjon BKR Radio 49.5 FM. Jiena Terry nilqakom għall-programm Kelma iġġib lill-oħra. Mela bħal kull programm dejjem ikolli l-ewwel sija tal-programm xi intervista ma' xi ħadd li nafuh jew ma nafuhx nipprovaw niltaqgħu miegħu nsiru nafuh aktar. Illum għandi l-iżda żuh Melkim li għattart. Insellimlek Melkim. Grazzi Terry, pjaċir kbir tiegħi nkun hawn, tinġib ħafna nostalġija. Nirringrazzjak ħafna u looking forward ħafna l-din is-sija li ħanamlu flimkien. Melkim, żgur li ħafna jafuk, ovvjament ex kollega hawnhekk u ta' Radio BKR, involut ħafna fil-klab tal-futbol u aktar. Imma dan ngħidu wara. Melkim, jekk ma jipurtax, għajdilna kemm għandek żmien. Mela, jien għandi 26 sena. Forse minn bidej jisma' reklami ftit qabel. Dal-waqt. Dal-waqt nagħlaq 27. Grawlek. Grazzi ħafna. Iva. Għal min ma jafekx, Melkim? Għajdinna xi ħaġa fuqek. Mela, naħseb jiena persuna li naħseb inħobb ħafna l-birkirkara. Naħseb twilit ħafna fis-sens ta' komunità, dejjem trabbejt isni belonging li birkirkara. Ħafna drabi l-ikbar attrazzjoni kienet mill-futbol. Il-kumitat tal-futbol kbirt fija, maddina għamel parti minna. Kont nilab futbol, Melkim? Jina kont nilab iva, seta jidżar, bat kont waqaft, jisub xi mod jew ieħor l-ħajja tiegħi rġgħet dawriet nilura għall-futbol. Kont involut ukoll li nilab u sallum il-ġurnata ta' coaching ħafna volontarjat ukoll fejn jidħol il-klab tal-futbol. Ġifieri dejjem bqajt involut u supporter ovvjament ta' team tagħna. Dak dejjem mhux hekk. Imma xi jkunu xi ħaġa ġo qalbek li diffiċli tneħħiha. Ekku. Għalkemm forsi jiġu s-sitwazzjonijiet konna qed nitkellmu li tibda tgħid imma xorta qalbek tifhem hekk vera. Ekku, fil-fatt jiena jgħidu li x ovvjament ma niftakar li ommi kienet pregnant bija u titla' l-ground. Ejwa, Sandra minn hawnhekk, ħabiba tiegħi. L-istess bħalna qalba tħabbat sew għall-Kirkara. Fejn nista' ngħid li fil-verità ma tantx kelli għażla jiena ġiet mod awtomatiku. Kont għadek laqas rajt id-dawl u kont diġà supporter. Eżatt, jiġifieri din il-ġimgħa konna din inqelbu xi kxaċi u sibt ritratt antik tiegħi. Bit-tazza tal-effej trofi l-antika. Imma kemm tieħu gost. Ekku, naħseb kelli xi ħames snin jew qasni derħdej tazza kont. Hekk vera ġabu li memorji żbir. Ara jiena meta jgħidu li Melkim u l-arma tal-klabb. Ġifieri hemm m'hemmx ġifieri mal-ewwel hemm immur. Iva. Mela Melkim mbagħad mela ma bqajtx tilab, ovvjament bqajt l-istudju xek tiegħek, ħanitkellmu naqra fuq l-istudju importanti. Mela, jiena fejn jidħol il-baċċellera tiegħi studjajt fejn jidħol żgħażagħ komunità. Jisu kien iffokal iktar fejn jidħol iż-żgħażagħ iwasslek biex inti tilħaq bħala youth worker, professjoni taħdem maż-żgħażagħ. Kien interessanti ħafna lija, naħseb l-università u dal-baċċellerat kien l-ewwel fażi tiegħi fejn vera bdejt nieħu kost nistudja. Għax kien studju fejn qed immiss ma' affarijiet li inħossni passjonali ħafna fuqhom u jissek l-element ta' prattika li kellu kien wieħed sabiħ ħafna lija. Ovvjament jisni. U tista' tgħid li inti kont wieħed minnhom, wieħed milli ġifieri studjajt xi ħaġa verament għal qalbek u x'hekk. U vera inħoss li kont lucky jiena. Jisni jiena fejn normalment fis-sixth form ikun hemm sentejn, jiena għamilt 3 snin. Għaliex għall-bidu jisni kelli fażi fejn ma xtaqx inkompli nistudja. Kiet l-ewwel sena, però mbagħad jisu halfway qed tisma' I'm going to go for it. Qed nemmen għażajr iktar fija nnifsi taf kif. U jisni għamilt sentejn oħra biex ġibt lej levels u intermediates biex dan. U niftakar dan il-kors li ħadd fetaħ l-ewwel darba full time is-sena li ġejt biex napplika l-università. Jiġri jiena li kieku m'għamilx dik is-sena żejda, ma konx nilħu dan il-kors. Jiġri kultant isu d-destin naħseb jiena. Ikun għalik, u fetaħ l-ewwel darba full time, kont l-ewwel cohort ta' full timers, konna bdejna 10 u mbagħad spiċċajna 8. Tliet snin mill-isbaħ, fetaħ li ħafna orizzonti wkoll. Mbagħad wara complete nistudja fejn jidħol komunità jiex nispeċjalizzajt iktar, għadni kemm l-State Masters Committee Action and Development. Proset. Imur ħafna online kemm mal-linja tax-xogħol tiegħi bħalissa, imma wkoll naħseb jiena mal-passjoni tiegħi. Jiġifieri jiena jekk ikolli naħseb waħda mill-ikbar motivazzjonijiet għax jagħmel dan il-kors, huwa x'nemmen għax ngħix l-element ta' komunità kemm huwa importanti fil-ħajja tal-persuna. Allura jisu parti mill-missjoni tiegħi hija li dak li nħoss jiena li t-tien il-komunità li ta' Birkir Kara nixtieq jisni I advocate li jisma' kemm importanti li n-nies ikunu parti mill-komunità niffaċilitawha. Insomma. Il-teżi tiegħek fuq x'iex kienu? Jiena t-teżi tiegħi mhux sorpriża kienet relatata mal-futbol. Jisni jiena xtaqt nifhem iktar għalxiex nies fil-kumitati jagħmlu l-volontarjat fil-klabs tal-futbol Maltin. Interessanti din. Iva, jisu tajb li ngħidu l-istruttura tal-futbol Malti. Għalkemm jisna tnin inxeq il-budejjem li nkunu iktar professjonali u li l-players u l-coaches ikunu full-timers tal-kbar sewwa. Il-membri tal-kumitat huma kollha volontiera. U meta nibda nara x'ħbib tiegħi. Ta' kull klabb Melki, ma' x'din? At this sissa iva. Ta' kull klabb Malti. Ekku, kull klabb Malti, l-unika rol. Il-president b'kollu xiexek. Anzi, il-president mhux tal-li ma jħux, tal-li huwa persuna li mistenni jagħti l-flus tiegħu fil-waqt membri oħra tal-kumitat, jiġifieri. So jiena dejjem kelli din il-mistoqsija. Għaliex? Għaliex dawn in-nies qed jidħlu f'xi ħaġa li flus lura ma jieħdux. Xogħol? Xogħol ekstra. Ħin il-ħafna drabi għal detriment tagħhom tal-ħajja personali tagħhom, jiġifieri familja, jiġifieri jiena għandi ħafna ħbib tiegħi li huma fil-kumitat, u meta nibda nara ċertu stat li l-pressure kemm hu kbir fejn jidħol il-futbol kien dejjem affaxxinanti u kien studju li verament ħadd gost nagħmel għandi xewqa li nippubblikah bħala studju. Jidun sibu naqa l-ħin. L-ħin un-nittama li anke fondi, għalix le, għalix jina ninkoraġik. Grazzi, grazzi. Ħaġa sabiħa ħafna. Grazzi. Li dawn il-ħsibijiet u dan ix-xogħol tiegħek ikun publikat biex in-nies jiġu f'idej in-nies, ħalli n-nies ikunu jafu għax najdu ħafna affarijiet bil-klien. U għax hekk, u għax hekk, u għax hekk. Imma dawn in-nies jagħtu ħafna ħin. Ekku. Tajjeb li wieħed jevalwa din is-sitwazzjoni anke minn xiex jgħaddu u għal xiex u forsi ma tantx għandna apprezzament. Għax imbagħad meta jiġi xi ħaġa ħażina kollha nippuntaw subajna lejhom. U vera hija forsi ġi li għamilta jiena wkoll ta' ġifieri m'iniex qed. Imma hemm bżonn li. Ekku, fil-fatt din li tissemmi inti kienet waħda mill ħarġet ħafna mill-istudju li għamilt. Ġifieri l-element ta' nuqqas ta' apprezzament li kien hemm min sfortunatament spjegali li jisu l-arinġa tasar, x'kien m'hemmx iktar x'tasar, tintrema u jisek ma teżistix iktar. Ġifieri, u hija ħasra kbira il għaliex il- Ma nasibx li għal-futbol Malti biss, ta' naħseb għal ħafna oqsma f-setturi tal-komunità. Sfortunatament tiġri. Li jiena ta' x'najt qishek bħall-kaxxa tal-kartun, l-ewwel tintuża. Ekku. Kif imbagħad jew ikollok klex jew ma jaqblux miegħek jew hekk, tintewa u għar-riċiklaġġ. Ekku, u sfortunatament qegħdin f'sitwazzjoni fejn jekk il-volontiera mhux ħajkunu preżenti, jaf ikollok ċertu servizzi li ma jibgħux jingħataw. Jiġifieri jekk insemmu il-BKR Radio, eżempju, huwa mmur minn volontiera u passjoni kbira. Mur ħallas. Ekku. Tiġa qegħdin hawnhekk problemi ta' finanzi. Issa mur ġib li kieku nitħallsu aħna minn jieħu ħsieb, ġifieri ma nafx jiġri jiena. Il-każini tal-banet, ma nafx jiġri. L-inqas naħseb press nistgħu nagħtu huwa grazzi li nirringrazzjaw nies bħalek u nies oħra li qegħdin jagħmlu daqstant dan volontarjat li ħafna drabi mingħajr daqta trombi. Li qed iżommu ħafna ħaj l-element ta' komunità f'Birkirkara. Nirringrazzjak Melki, mela ħankomplu. Mela dak kien l-istudju tiegħek. Qed li forsi għandek xi ħsieb li tkompli xi ħaġa wkoll fuq l-istudju x'hekk. Issa jisni ħannifokka naqgħażajr iktar fejn jidħol futbol, fejn jidħol studio. Jisni s-applikajta l-licenza li jmiss, għax jistu tajb forzi s-semmija biex nispiega il-coaches u kol għandhom il-licenzi taħħom. Mela nibdew mil-bidu, Melki, kif bdejt, kif tħalt pala coach, kont għad nizzajr? Kont għad nizzajr ħafna. Ovvjament ma bikir kara. Ovvjament. Jina naħseb wahda mill-laf, jekk ikolli nagħti kelma biex niddeskrivi l-vjaġġ tiegħi fejn jidħol il-coaching huwa persistenza. Naħseb jiena wara waqaft mill-futbol li nilab, ovvjament ma Birkirkara, jiena xorta bqajt attiv u waħda mill-affarijiet fejn bdejt jiena il-karriera tal-coaching tiegħi forsi daqgħa tad-daħq, imma naħseb il-vjaġġ tiegħi beda fil-ġnien John Borch fejn dak il-football ground kważi fejn l-istatwa taħt il-każin tal-Bagri biex niftehmu. Fejn konna ninġabru żgħażagħ f'Birkirkara. Qattawna ħin. Inqattaw ħafna ħin. Però jiena persuna strutturata u kont ngħid isma' tridu flok ġas niltaqgħu biex nilagħbu nibdew nagħmlu qa' training ukoll u nagħmlu ċertu lobby tu hekk u jisni ħadta. Kargu ti għaj. Ti għandek l-organizzazzjoni. Eżatt, jiena persuna strutturat ħafna. U jisni bdejt nara, jgħan nipprattikaw, bdejt nfittex, naqa training sessions u daw tibda affarijiet u minn hemmhekk bdejt tgħid illallu di vera xi ħaġa li qed nieħu gost nagħmel. U kien minn hemmhekk li kont jisni bbatt il-head coach ta' Birkirkara dak iż-żmien tan-nursery kien Marco Glumak. U kont batlu, ma nafx minnu, ma ndiġi dejjem minnu, kont sibtu messenger, u batlu, etlu, nixtieq nibda ngħin, lest ma nagħmilx għall-flus, tkun ġaġa volontarjat, ma nixtieq nibda jisni l-karriera tiegħi tal-futbol. U dan kien batalija, niftakar nitilha l-infetti jiena fl-uffiċċju, kien hemm u chairman. U għaluli għandhom jisu slot għal under 6 Liza Rage Group imma jiena li hija kien żgur ħassejt daqna u minnu niftakarni meta tawni l-kit mhux qed istħinejt li ġurnata bih għax kien għalija kelli tfisser ħafna. U hawnhekk naraw ukoll kemm hu importanti li jiena ta' ċans. Ekku. Għax kieku ma tawkx dan iċ-ċans ma wasalx fejn wasalt. Ekku. Li xi kultant Melkiem għal ħafna żgħażagħ jisibu jaħasra bibin magħluqa. Iva. Jiġifieri kieku bniedem bħalek strutturatu għandek din il-passjoni ma takx dan iċ-ċans inti bqajt barra. Ekku. U ma benefikawx ħafna tfal minnek ukoll mill-volontarjat tiegħek. Iva, le, u kien vjaġġ li bdejt ħafna mill-ihnet u għalija l-vjaġġ tiegħi għandu ċertu valur għalih. Għaddim għal-ħaqtim kien, so ġifieri ma rridx nagħmilha. Imma niftakarni jiena tifel ta' 15-il sena. Sejjer hemmhekk coaches kwalifikati, ħafna minnhom ġieli ex-players. U jiena niftakarni dieħel hemmhekk u għal dak il-punt qisu ma kien daħal ħadd. Taf kif jisni jiena m'għandi l-ebda tip ta' ġustifikazzjoni li għandi nkun hemmhekk. U niftakarni waħda mill-affarijiet li qed li lin-nifsi li tant kemm irrid naħdem, tant kemm irrid jisni I prove myself, li jien jekk nidħol l-infetti, coaches sħabi jifqu jkellmuni. Kien target għalija li ngħid isma' jiena rrid nibni ċertu rispett, ċertu reputazzjoni li susma mhux ġast daħal tifel ta' 15-16 sena, imma coach li jista' jagħti kontributu. Niftakarni naqra ħafna. Niffissa f'temini. Ismani, Melkim, qed nuħgos nisma' din hemm xi kultant dan it-tip ta' self-esteem huwa importanti. għalli xek ma jkollokx din il-self-esteem, issib min jitfak lura u tibda taqta qalbek. Ekku, ekku. Jinn ammira ħafna nis li għandhom self-esteem li għajdu smaħawni jen u jiena issa coach. Ħalli forsi tibda tara naqra kbir. Imma taqjeb. Li ara jiena dejjem inħossni li nkun modest li nifhem li jiena dejjem għandi fejn nitgħallem. Eżatt, saqajk mal-art. Eżatt, naf kemm naf, dejjem nista' nkun naf iktar. Però mbagħad fl-istess ħin jiena rrid nirrispetta lil innifsi li isma' jiena mhux ħankun qiegħed hemmhekk persuna. Bħalma jinn nagħti rispett mbagħad nistenna li jisu jkun hemm lura. Ħdimt ħafna liha. Ħdimt ħafna ħafna liha u naħseb illum il-ġurnata qiegħed ingawdi ftit żgħira mill-frott li xillum fl-akkademja qed jiżdidu l-responsabilità, hemm nies li qed jemmnu ħafna fija, dal-proċess li għaddejt minnu jiena ffaċilitajtu għal żgħażagħ oħra. Li entom jitħlu eżatt entom jitħlu wkoll nipprova nissapport jekk hemm nista' jiġifieri hija missjoni għalija hija passjoni kbira ovvjament nixtieq li nkompli nkun ta' servizz kemm jista' jkun għall-klabb tagħna. Jiġifieri mela l-ewwel bdejt hemmhekk kellek 15. Ekku. Fuq dan is-suġġett ta' coaching nemmen li studjajt kellek xi tip ta' iva, ara ta' gwida u xi. Iva, ara jiena nemmen li l-istudju tiegħi ħażux forum. Jisu element minnhom l-element formali fej jidħlu licenzi li joħorġu mill-naħa tal-MFA li huma akkreditati mill-UEFA li hija l-ikbar organu fej jidħol il-futbol fl-Ewropa. Inti għandek dejjem gradi dejjem tibda tiela bil-mod fej l-ewwel tibda kors li tikkoċja qed tgħid żgħar s'underates, meta jgħid underates ikunu tfal 7-year-olds. Mbagħad għandek liċenzji oħra li bħalissandijiena l-UFC li inti sa tikkoċċja minn under 8 s'under 13s. Mbagħad issa l-liċenzja li applikajt hija l-UEFA B fejn inti tibda tikkoċċja 11-a-side il-full game. Ovvjament hemm tista' tiqpa tiela, apparti minn hekk għamilt ukoll kors fejn jidħol futsal li huwa jisu futbol imma fuq ġewwa eżatt u 5-a-side u hemm xi regoli differenti wkoll studjajt sport psychology. Il-futsal jilabuh bikir kara? Kien hemm labuha l-kampjonat wieħed biss fejn jidħol senior, però fejn jidħol l-akkademja hemm grupp li jipparteċipa f'kompetizzjonijiet jekk mis-sejers ball under 16s. Tal-futsal, biki kari jipparteċipa. U biex iġib daw l-licenzji, din il-mistoqsija tiegħi, xinu l- Ovvjament inti trid tapplika, jkollok il-isom jisek lectures, jkollhom ġran studju xejn. Studju u jkollok ukoll l-eżamijiet. Jiġifieri inti jkollok żewġ practical sessions fejn inti tagħmel session ta' training u jkollok coaches minnaħa tal-association tal-MFA li jiġu jaraw u jisom jaraw kif inti qed tikkoċ l-organizzazzjoni, il-feedback li tagħti, tip ta' exercise li għamilt. U mbagħad apparti minn hekk ikollok jisek tasks matul il-kors kollu, eżempju tagħmel analiżi li tiffoka fuq areas iktar speċifik, eżempju element fiziku. Element tekniku, jisu jitħlu. Barra minn dan naħseb li kolkom u kol coaching fuq għal dawk li kolkom qed tieħdu ħsieb. Ekku, ikun hemm. Mhux vera. L-opinjoni ġenwina tiegħi ma nħuss li biżejjed, għax naħseb li hemm bżonn ħafna iktar investiment fejn jidħlu kompetenzi soċjali li inti jiena dejjem nemmen li coach u edukatur u biex inti tkun edukatur. Isek titkun missier u xek, titkun taf il-dawn it-tfal, anka forsi jekk kondhom xi naf kundizzjonijiet jew hekk jiġifieri min jaf kemm ikolkom ukoll u xek. Din hija xi ħaġa li qed nipprova nġib ħafna fuq il-mejda jiena wkoll qed nipprova nipprojettizza ħafna l-element soċjali, l-investiment tagħna fejn jidħlu social skills tat-tfal. U anka li bħala coaches nkunu kapaċi nagħtu ambjent safe għat-tfal. Sejf mhux biss milli jweġġaw, imma sejf ukoll emotionally li jħossuhom. Eżatt, li t-tfal ma jibżawx jagħmlu żball għax jafu x-reaction tal-coach ħatkun waħda aggressiva, taf kif, jew nkella li tifel jew tifla ma jiddejqux li kaddejn żmien ħażin. l-esti jitkelmu mal-coach jisu xaħġa li dejjem affaxxinati emozjonaliti il-karattru tagħhom ukoll. Imbagħad jiġifieri jsir xi tip ta' eżami u xi jsiru eżamijiet ovvjament skont il-livell tal-kors. Bil-miktub ukoll? Bil-miktub le prattika. Prattika. Jiġifieri jiġu josservawk, jemm jieħdu n-noti, jisu qabel kienet li nitilgħu l-MFA aħna, intellaw grupp, issa jisu bidlu l-istil u għet jiġu eżempju fil-kastana jiġu l-infetti u jaraw ktamel training session. Tamel iktar sens, għaxin titkun fl-ambjent tijak u xek. U parti minn hekk, dak huwa jisu l-element formali. Jiena nemmen ukoll, nemmen ħafna fil-kunċett ta' self-learning li inti tfittex, tagħmel riċerka, taqra, tosserva, għax minn hemmhekk ukoll titgħallem ħafna. Ġifieri jiena naħseb ikolli nieħu hekk l-ammont ta' risorsi li nħallas fix-xahar biex inkun nista' neqba up to date ma' kull ħaġa mal-latest training, exercises, tips. Naħseb jammont ta' għazajra b-mod sostanzjali. Ma hija xi ħaġa li jinħu gost, insib ċertu mistrieħ ukoll minna li qed infittex u tgħinha ħafna fil-coaching tiegħi. L-MFA titgħallem, però mbagħad tittgħaddi inti minn vjaġġ kontinu li tinvesti fik innifsek fejn tħol tagħlim. Sewwa kif taqbad tgħid li tmiss l-affarijiet bidejk u xek. Importanti ħafna. Palissa qed tikkoċja? Ħankun qed nikkoċja l-under 11s din is-sena u apparti minn hekk ħankun isni qed nikkoordina flimkien mal-head coaches tan-nursery mill-etajiet ta' under 7s l-isfel. Jisna ħankun għaddin nagħtu ħafna importanza. Daw dejjem jitilgħu, ovvjament ikun hemm min-nieqa fu xejn. Sfortunatament ikun hemm min-nieqa f'iva. U l-futbol jimxi bleta. Fejn inti għandek is-sena li inti twiliet u normalment inti tkun qed tkun ma' dik is-sena. Bħal-skola. Eżatt, bħal-skola u tiqbatilha. Bħalissa bħal-akademja ħanippruvaw inbidlu nqażajra struttura fejn hemm l-etajiet ta' under 11s u under 10s jiġu grupp wieħed u under 13s u under 12 jiġu grupp wieħed u ħanispjega għal xiex. Jisu ħafna drabi nsibu li l-età mhix l-aqwa indikatur ta' kif għandhom ikunu l-grupp maqsumin flimkien. Jaffġiri kollok tfal li huma ta' sena iżgħar imma l-abilità tagħhom hija waħda forsi livell iktar u jaf ikollok ukoll sitwazzjoni fejn għandek tfal li huma ta' ikbar imma l-livell tagħhom għadu mhuwiex ta' dak il-livell. Qisu l-idea tagħna hija li kulħadd jipprova jkollu ċ-challenge tal-abilità tiegħu. Jifieri mhux l-età biss. Issu tip ta' streaming. Streaming, eżatt, ħajkun element ta' streaming, però b'mod li kulħadd ikollu ċans ugwali li jimxi l-qoddim. Importanti. U jiena fl-opinjoni tiegħi dit tip ta' struttura li iktar li tibbenefika huma dawk it-tfal li għandhom bżonn iktar support naħseb. U ħanispjegala. Ġieli kollok sitwazzjonijiet fejn meta jkunu mħaltin it-tfal. Ikollok tifel li forsi għad għandu bżonn iktar xogħol xi jagħmel. U meta jiġi f'sitwazzjoni fejn tilaq ma pers forsi aħjar minnu ta' livell. Daw jew jaqtawh kompletament mill-logħba ma jippassjawlux u tfal jagħmluha b'mod awtomatiku din ħaġa mhux b'intenzjoni ħażina jew l-ebda tip. Imma min qed jiżżar nett din naraha minn tfal ta' 6 snin. Kompetizzjoni. Isom awtomatikament jinqataw. Apparti minn hekk il-pressure jiżdied għax inti ħafna drabi ta' jkollok ċertu players li huma higher ability huma demanding iktar, mhux qegħdin just imbalgost qegħdin hemmhekk l-isma' dan. Allura dat tifel jew tifla jispiċċaw pressure kbir fuqhom. Ħafna drabi mhux ħajkollhom ċans ta' suċċess għax bdaw jew ma jippassjawhomx jew inkella bdal-pressure. So ejja nagħtuhom spazju fej jistgħu jisperimentaw fej forsi l-pressure huwa naqinqas. Once they get the hang of it, ma bat nistaw niprovaw nħarsu lej challenge li jmiss. Sewa. Imma mannix l-età twafqek mill-li tilab forsi ma level aħjar minnek, jow nkella tilab ma level tampari. Et tajt tifellu tifla jinti jom subin naħseb. Mħaltin aħna. Mħaltin. Iva. Nice. Bil-kirkara laki ħafna naħseb għanna wahda mill-iktar akademi li għanna tfajliet. Imorru tajjeb. Imorru tajjeb, Iva. Iva. Fil-fatt eżempju waħda mill-ikbar unuri u li ġabu stilla fuq il-arma għax qabżu l-10 kampjonati tim tan-nisa. Proset, tara ma konċ naf. Ekku, ix-xewqa tiegħi li dil-arma tintuża wkoll għall-irġiel. nemmelli fejtħol element ta' gwaljanza naħseb jiena l-aħna kollha l-istess klabb. Lissa l-għanda tkun ukoll fuq il-ger tal-irġiel. Però ovvjament fortunatament iswa lissa għada miex hemmhekk. Taħb li nsemmi u koll li apparti l-kampjonati li qed jirbħu koll qed jirrappreżentaw il-pajjiżna fil-UEFA, fil-kompetizzjoni tal-UEFA tan-nisa, issa jekk issa jirsba l-għada għandhom l-ewwel logħba tal-Champions League, it-tim tan-nisa, ġifieri ġabu onur, kisru records, ġifieri għandna kunu kburin ħafna bit-tim tan-nisa tagħna u jiena kuntent ħafna il-fatt li diversi age groups li għanna bil-kirkara għanna situazzjoniet fej laqwa players mħaltin boys u girls u ma girls. Iva, innotajta, jiena mill-insegu, nixtieq insegu iktar, ovvjament għax kull ma hu ta' bil-kirkara jisek tgħid. Però ovvjament m'għandix xans, però nara li qed imorru tajjeb ħafna. U mhux bikir ġifieri mhux bħala anka qed rajt ukoll footballers, xorta footballers tgħidu. Mela, mela. Xorta footballers, footballers tfajliet li jintażlu mal-Italja ġifieri mal. L-aħħar waħda għajdli inti għax. Tant kemm hawn, naħseb l-aħħar waħda li kienet plejta bikar Sera Saliba. Eżatt, proset. U koll għanna, naħseb għanna Hayley Bugeja li għu koll Karkariza. Karkariza, oh. Li għu koll. Marija tal-nina. Talent ta' vera. Jena kelli l-opportunità li il-Hayley nara dejjem tiela, għal-kemm ma bqatx ma' klab ta' Birkirkara, kienet ma' klab ieħor lokali, ma stajt nosservaħa f'kompetizzjoni tal-jut. U l-level tagħha dejjem dejjem tidher li jkun ġo fiha. Eżatt, eżatt huwa level li tieħu gost u naħseb jiena xi ħaġa li nieħdu for granted. Jekk min isir żball hemm miktar players femminili li qed jilgħbu barra minn Malta milli maskili. Eżatt, imma għaliex qed jiġri hekk? Jiena nemmen li sfortuna u fortuna fl-istess ħin. Li ħanejt huwa li tant kemm hija aktar tqib sat-triq għal tfajliet biex jilgħbu l-futbol. Jiġifieri li ħafna drabi mhux ħansemmi għall-klabb tagħna ta' għax naħseb il-klabb tagħna hija aktar. Imma li eżempju jew jittrenjaw l-aħħar ħaġa, jsir lestu ssubb jenhom bagħad jdu jitrenjaw it-tfajliet. Taf kif allura hemm ċertu element ta' sagrifiċċju li inti titrenja fit-8 u nosta fil-għaxija għandek sal-10. Da ma narawix fis-sajf, fix-xitwa, taf kif? Jien nara ċertu reżiljenza ekstra. Eżatt, proset. Li. Ekku, u dik hija l-kelma li. U ħaġa li forsi ħanejda li sib iktar fin-nisa. Ekku. U il-kundizzjonijiet. Mhux għaxina mara ta' ma. Huwa fatt, u anke l-kundizzjonijiet li qed nikkrew għalihom sfortunatament. Għax mara ġeneralment tant ħafna drabi ssib ħafna affarijiet kontrik. Ekku, eżatt. L-ewwel għalkemm issa qisha battiet din il-ħaġa, però xorta għadhom, sfortunatament 2024. U iktar ma taqra min ħajjipprova jwaqfek, aktar tġilet anka dill-istigma ta' mara li ġifieri. U nemmelli din qed twassal biex meta jmorru barra minn Malta, iżommu postom hemmhekk. Eżatt. Naħseb u dik hija xi ħaġa li forsi ma tantx qed narawha fejn jidħlu l-irġiel li jagħmluha għax jitu ħafna drabi. Jekk jitilgħu f'Settembru, eżempju ma klabb barrani jew jerġgħu jiġuru f'Jannar. Jiena smajt li għaliex iħossu ħafna d-disciplina meta tmur barra. Jiġifieri il-footballers irġilmu mhux disciplinati. Question mark. Diffiċli. Ara jiena nemmen li jgħixu li m'hemmx skills biżejjed fejn jidħol social skills. Li tgħix mod indipendenti, li forsi isma' il-persistenza li forsi l-affarijiet bħal saħ ikunu websin, tisek għandek l-element ta' sagrifiċċju. U għalhekk hemm ħafna affarijiet hemm ix-xogħol il-familja ġifieri. Eħed, imma jsu tajjeb li ngħidu wkoll għax xi kultant ninsew li dawn huma full timers. Eżatt. Kif jiġifieri da x-xogħol tagħhom daw mhux bħali eżempju. Futbol fil-ħodu, futbol fl-ofsinhar, futbol fil-axija. Hija l-karriera tagħhom. Futbol kollox, futbol. Eżatt, jiġifieri ta' tara. Imma allura mhux l-istess tot għan-nisa. Eżatt. Eżatt, u għalek naqbel. Ġifiri mumiex ta' min, għax. Eżatt. Hemm futbolers tajbin nisa ġifiri. Li meta tmur ssib ruħek hemmhekk, ssib żwiemel ukoll, ġifiri. Apparti li uddisciplinati ħafna iktar aħna l-Maltin aħna naqra l-lek ta' disciplina nħossu li xi kultant Mediterranji da dan kollha. Wiwa mhux darba pereżempju tinqata' din. Ara jien di vera nħoss anke fija bħala coach. Jiġifieri anke jekk konna din nitkellmu ftit qabel ma bidha l-programm. Jiena nemmen li jekk inti coach għandek kollok ċertu etika, ċertu boundaries. Jiena biex ħalt il-coaching kelli nwaqqaf ċertu affarijiet li kienu għall-qalbi, imma għax jiena sejt f'dan l-irwol u qed nirrepreżenta l-klabb tiegħi, jiena rrid inkun professjonali kemm nista'. Inti ħadd il-priorità. Eżatt, eżempju jiena waħda mill-affarijiet li nimmissja ħafna hija li meta nkun il-ground. Ma jistax inkun kif ħanaqbad ngħid. Supporter. Ma jistax inkun supporter, eżatt, għaliex jiena. Issa bikir kara ġieni. Nitla l-ground, nitla narhom, nifraħ ħafna ta' niskurjaw, imma naf li ċertu kant u ċertu tip ta' brio, qed inżompas lura x'jiena mbagħad nixmel kim is-supporter, jien issa mel kim coach fl-akkademja. Tagħti l-eżempju. Qed nagħti l-eżempju u ġieli jkun hemm tfal tal-akkademja. Ġieli ntellawhom aħna wkoll biex sa jiena kont diġà ħejjejt xi ħaġa tal-stripes mhux qed twaqqafni. Le xorta waħda. Però isni. Min jaf kemm tkun xi kultant tittaj xi ħaġa u tittibda mersi. Le u jiena bniedem nħobb ħafna l-marċi wkoll allura meta ġieli tfhem ċertu marċi pjaċevoli kollha nżomm. Ġewwa tibda tifraħu. Imma huwa sagrifiċċju li. Dik id-disciplina. U inħoss li għandina mela jien. Fiħadd ma jgħid l-ismu qod attent, imma nħoss li tiġi minni li jien qed nirrepreżenta l-klabb ta' Birkir Kara. Allura jien il-behavior tiegħi u l-attitudni tiegħi titkun pożittiva. Kemm nixtieq li kull min qiegħed f'organizzazzjoni jagħti eżempju b'imġibtu. Sija każini tal-banet. Għaliex hemm bżonn li nimmaturaw u ninżommu naqra lura. Rajna l-festi u kien hemm ħafna affarijiet li ma tantx joġbuni jiena, ġifieri li huma għajpu kollha lina. Ġifieri qed nieħu gost ħafna nisimgħek inti mhux kbir ħafna fl-età bħali, ġifieri u inti għadek żgħir u qed nisma' tinaqt minnek, qed nieħu vera ħafna gost. Jien hemm ħafna teri li l-professjonalità mhix biss il-flus. Żgur. Hija l-imġiba. U dik nemmen m'għandix għalfejn nkun full timer jiena biex nkun professjonali. L-imġiba tagħmlek raġek u tagħmlek minn int. Eżatt. Kif anka kif timxi. Ekku. Għandna bżonn anzi hawn ħafna tfal li għandhom bżonn din it-tip ta' disciplina. U nittama li l-futbol qed jagħti din ukoll. Iva, jiena nħobb il-mod kif titkellem, il-mod kif tpoġġi bil-qiegħda, il-mod kif tadar il-ħuk, il-mod għandna bżonn li daw il-valuri nxerduhom aktar, eh? Jiena nkun onest miegħek teri, jiena fil-futbol naħseb di iktar ħaġa li nħares qabel l-iżvilupp tekniku u tattiku fiżikali. U għadni kemm ġej minn esperjenza fejn kelli grupp li kkoċjaj daw l-aħħar sentejn, tlajt għamil sentejn magħhom fejn it-talent kien qiegħed hemmhekk, talent kwalità vera ment tajba, imma x'il-grupp ma kellux ċertu social skills ta' kif jaħdmu flimkien, ċertu disċiplina, da ħadthom fi stat fejn ċertu riżultati ma kinux tajbin. Ħdimna ħafna fuq element soċjali u l-grupp illum ġi flimkien maqut, ġifieri kellna esperjenzi pożittivi anke barra minn Malta festivals mis-qallija u anke ġo Napli. Ġifieri jiena nemmen ħafna fil-valur soċjali, l-edukazzjoni soċjali fejn jidħlu l-futbol. U l-futbol huwa medium tajjeb ħafna biex waslek biex taħdem fuqhom dawn l-affarijiet. L-aħħar darba li konna Napli kien f'jannar li għadda. Tlajna nikkompetu hemmhekk u t-tfal kienu qed joqgħdu fl-istess kmamar jiklu kollox flimkien mingħajr il-ġenituri kien qed jisa' l-ewwel esperjenza tagħhom li qegħdin magħna biss li l-bogħod mill-ġenituri. ċertu realtajiet li bdejna naffaċċjaw. mhux xokkanti għax forsi kbira wis, imma huma allarmanti xi kultant, l-eżempju waqt mejda talik l-eżempju ċertu attitudni, ċertu behavior. Ħadnilhom il-mobiles għamilna traċedja kbira għalihom kienet li ħadna l-mobiles. Jiġifieri għalija kienet diffiċli ħafna jiġifieri nistqar li kienet esperjenza li ġagħlitni nirrifletti ħafna ta' kemm idun ħarsu mhux biss lej futbol f'termi ta' sport, imma disċiplina kif bdejt issemmi inti. Smani, jiena nieħu gost meta bniedem jimxi l qudiem fil-mużika, fl-isports, fl-arti. Però mbagħad is-soċjetà għandna bżonn iktar karattri sodi. Eżatt, proset. Jiġifieri għandna bżonn futboler, għandna bżonn mużiċist, imma kemm għandna bżonn iktar karattri li l-soċjetà tagħna nagħmluha kburinu li kif taqbad tgħid l-importanti hux. Jiena naħseb li jdu aħna għandna parti kbira mill-iżvilupp mhux biss bħala footballers, imiktar minn hekk ta' irġilu nisa tal-futur. Li huma telajn, jiġifieri jiena waħda mill-affarijiet. Dawa tirabbu l-familja tagħhom. Eżatt, eżatt. Jiġifieri u l-futbol jgħinek ħafna. Jista joffri spazju tajjeb biex ċertu skills inti titgħallimhom. Eżempju, affarijiet sempliċi. Time management. Mela, mela, time management. Li ti tkun fil-ħin? Taf kif jiġifieri jien. Li tiġib il-kit kollu? U kif ħadd tibbilanċa l-istudju mal-futbol? Illum hija studju, għadha betada huwa x-xogħol. Eżatt. Jiena nistqar li ma tantx nempatizza ma' nies li jgħidu li ma nsibx il-ħin. Il-għalix jiena dejjem nemmen li b'time management jirnexxielek tagħti priorità il-kull ħaġa li importanti. Anzi tlaħaq iktar. Ekku, anzi tlaħaq iktar. Jiena waħda mis-soddisfazzjoni tiegħi li għadni kemm nistejt il-masters, mhux il-masters innifsu ma l-vjaġġ tiegħu li waqt li qed nagħmlu qed naħdem full time, qed nagħmel coaching. Qed nagħmel lilu u fl-istess ħin l-ħajja personali tiegħi xorta baqgħet għaddejja. Jiena nittama li qed eżi semmija li Melki qed jispirakom ukoll u forsi tħeġġu anke lilulietkom li din it-timetable u ma jaqtawx qalbhom mill-istudju għaliex taħdem il-familja u xorta sibt il-ċans. Jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa. Kont ħansaqsik Melkim, il-coaching hemm coaches li jmorru barra? Ġieli smajna coach Malti, ħaj rifja per eżempju loba importanti. Malti. Referisi ja metanti kollok ċertu tkun referi tal-FIFA bil-grat, kollok ċertu l-obiet li t-rifja barra minn Malta. Coaches, fortunatament, palissa li jem barra minn Malta wa Gilberta Jones li. Sewa? Ma tantx għandna memorji zbieħ ta' Gilberta x'kopi skur jalna li bikir kara. Eżatt, eżatt. Kien mal-ħbib tagħna tal-belt. Li sejjer tajjeb ħafna qed l-Indonezja. Nice. Mbagħad hemm coach. Kont naf qiegħed barra mal-Indonezja. Mbagħad hemm coach Wayne Attart li hija jikkowċja fl-Amerika. Fil-federation, fil-association, li huwa coach educator. Li huwa ta' suċċess. Ovvjament ix-xewqa hija li bħal ma nippruvaw nesportaw talent lokali fejn tħlu players li anke forsi bdew naw coaches ukoll li jmorru barra minn Malta. Ħanajdlek hemm meta bniedem imur jistudja barra minn Malta hija xi ħaġa ta' barra minn hawn. Iva. Hija xi ħaġa tgħidli allura Malta mhux tajjeb biex tistudja, imma meta tmur barra li għandek ħafna affarijiet iktar kontrik. Qed tifhem għax titlaħaq baġit, flus, bot mill-familja, iktar tikber. Iva. Iktar tikber u naħseb li peress li Malta żgħira, meta tmur barra, jisek jikollok aktar tiftaħ l-orizzonti tiftaħ l-orizzonti kunu ktar jafu bik ġiviri nittama li janke jikunem suġġetta ma nafx naħseb jeżisti jena suġġett f'università barra minn Malta li bħalek per eżempju l-qudiem tista' tmur tistudja hemmhekk. Isu hemm suġġetti li jidħlu ħafna online. Imma li jkun iktar available għax mhix billi jkun hemm. Eħe, jara eżempju daw il-liċenzi li lilek jagħmel lilek faċli li inti tmur. Iva. Ifimni, ara, daw il-licenzi, eżempju li bdejt insemmi tal-UEFA, tal-coaching, dawn huma universali, daw ma jiġux offruti Malta biss, dak kull pajjiż li jaqgħod taħt il-UEFA joffru daw il-coaching courses, jiġifieri għandi ħbib tiegħi li kkoċaw fin-nursery tagħna li eżempju l-kors għamluh Northern Ireland. Il-coaching course tagħhom. Jiġifieri hija esperjenza li qed jagħmlu l-istess kors imma qed jagħmluh f'ambjent ambjent ieħor. Ovvjament li għandek li tiġi naqgħa diffiċli huwa li inti biex tagħmel dal-istudju titwaqqaf titil-flus ukoll. Titil-flus. Għal grazzja tal-la naħseb f'Malta l-prezzijiet huma raġenevoli ħafna tal-courses. Imma eżempju issa biex nagħmel kors li jmiss 71 hours ta' vacation leave li tnoħodhom mix-xogħol tiegħi jiena biex inkun sena medan il-kors. Fil-jiena sal-aħħar ta' dis-sena leaf kelli natru bih kollu għall-kors. U rrid nerġa' nagħmel naqżar iktar. Jiġifieri għandek ċertu kost hawnhekk li jisu ma tantx hija faċli. Għax inti titwaqqaf isek il-full time tiegħek in a way. Biex kompli tistudja għall-università, eżempju, università l-istit il-ġurata tax-xogħol u mort wara. Taf kif jisum maġi it-ticket chance. It-ticket chance, imma sfortament kif inhuma u ba. Forsi il-qudiem titranġa wkoll din is-sitwazzjoni. Tkellimna edna li maħniex ħansibu fuq xi nitkellmu, imma Alla jbirek, ħanajdlek Melkim, bħala xogħol ej aħna raw ix-xogħol issa. Ħanaqżu naqra l-futbol. Iva, mela, ara jiena naħdem fl-aġenzija fejn tħol il-komunità u it-terapija. Din hija aġenzija li nsibuha fl-FSWS, forsi hija semmija biex qabel. Issa xi ħaġa ġdida di, Melk. Jew ilhem u ma kienx qed tissemma. Ara naħseb in-nies iktar li jafu l-appoġġ u s-setqa. Naħseb dawk huma rinomati. Issa l-appoġġ u s-setqa jaqgħu taħt il-Foundation for Social Welfare Services li hija l-FSWS isa l-kappa u aħna l-aġenzija tagħna għall-komunità u t-terapija. Taqa taħt. Fejn aħna bħalma l-appoċċi aġenzija, aħna aġenzija oħra. Imma aħna nispeċjalizzaw fejn jidħol il-komunità. Jiena preżentament għandi l-irwol ta' Regional Committee Development Leader. U l-irwol tiegħi huwa li jisni nħares li l-proċessi li jkunu għaddejjin fejn jidħol il-Committee Development. U nixtieq nieħu dan iċ-ċans, jekk tippermetti li terli. Nispjega x'inhu l-iżvilupp tal-komunità. Kważi kważi ħammur pass qabel u niddiskutu ftit x'nifhmu b'komunità. Isu l-istudju tiegħi. Waħda mill-affarijiet affaxxinanti li baqgħet miegħi sal-lum hija kemm hi diffiċli biex tiddefinixxi komunità x'inhi. Għax għal ħafna nies komunità tfisser xi ħaġa differenti. Isu għal ħafna komunità l-aw ħaġa tiġi fin f'moħħna hija l-ġeografija. Mela jiena minn Birkirkara, mela l-komunità ta' Birkirkara jekk noqgħod minn hemm jisni mod awtomatiku jiena parti minnha. U mbagħad għandek l-element ta' il-committee of interest aħna ngħidulu, meta inti għandek interess u dik iġibek f'komunità li forsi mhux bil-forsi qgħod fl-istess lokalità, imma l-interess tiġib iġibkom flimkien. Eżempju, ħanejdu ħal komunità tal-Bikija Radio. Jaff għaw xandara, tista' tgħid l-iktar inti terem ma ta' kontaw jiena, mhux xandara kollha kienu minn Birkirkara, imma kien hemm interess wieħed li huwa Bikija Radio u ġew flimkien u ġiet kreata komunità oħra flimkien. Illum il-ġurnata bit-teknoloġija nal-online communities, jiġifieri il-gruppi ta' Facebook. Fejn għandek nies ġejjin minn postijiet differenti li fuq dal-ispazju digitali qegħdin jiġu flimkien. So hemm tipi ħafna differenti ta' komunitajiet. Li jew ikunu interessi, jista' jkun anke l-ġeografija li n-nies jiġu flimkien. L-iżvilupp tal-komunità, community development, isu l-kliem jagħmilha faċli. Huwa kif il-komunità ħadd iżviluppa. Jiġifieri jiena community development nara li huwa il-proċess ta' kif il-komunità qed tiġi bidla pożittiva għalija. Issa aħna waħda mill-affarijiet li nħadnu fl-aġenzija tagħna li qed immorru naqgħażejna kontra l-kurrenti kollu nistqar, li flok inħarsu lejn il-komunitajiet bil-problemi li għandhom. U dak għax hemmhekk u għax hemmhekk u dan hekk. Qed immorru b'lenti oħra, ejja naraw x'hemm tajjeb fil-komunità. Ejja naraw x'riżorsi għandna l-komunità. U meta ngħid riżorsi huma n-nies, umma l-ispazji li jem, umma l-assoċazzjonijiet, umma l-organizzazzjonijiet tal-lokal, jena raw x-xet jufru, jena raw x-saxħa għandhom. Jena nipruvaw nġibuhom fl-imkien. Una raw fejnem affajiet li nistaw naħdmu fl-imkien għalihom biex nġibu bidla pozittiva nġibuha. Isu aħna timmorru lilin mill-isma jiena professional, isma għandek bżonnek ħan iprov di lekek. Għax mhux sostenibli dak l-approach. Aħna timmorru bil-lenti l-isma il-membri tal-komunità huma l-esperti tal-komunità tagħhom, għax huma jgħixu fiha, mhux jiena. So ejja ninvestu fihom daw in-nies, ninvestu fl-skills. U jien ninvestu wkoll li jiġu fl-imkien ma' membri oħra tal-komunità biex jiġu jingħaqdu u jagħmlu bidla li jridu għall-komunità tagħhom, mhux jien niddetta. Huwa proċess qisu qed naħdmu ħafna fuqha b'mod intern fl-aġenzija tagħna sabiex inkunu qegħdin nagħtu iktar edukazzjoni lill-istaff għax ovvjament hija bidla b'mod sostanzjali. U ninvestu ħafna fil-proċess, mhux l-outcome biss, imma il-proċess, għax aħna nafu li dan huwa proċess kontinu, proċess li ma jieqaf qatt, għax il-komitat dejjem tinbidel. Sewa, u toffru xi għajnuna? Mela, ara, pala servizzi tagħna aħna jisu apart li għanna fejn jidħol l-iżvilupp tal-komunità, għanna wkoll social workers li jkunu din jaħdmu fis-servizzi tagħna f'każijiet fejn forsi membri tal-komunità jkollhom bżonn aktar support. Għanna community mentors ukoll li jgħinu wkoll fuq bażi ta' one to one, u mbagħad aħna fl-aġenzija tagħna għandna it-terapisti kollha. It-tipi differenti ta' terapisti li jkunu jistgħu jassistu. Għandna sezzjoni minnhom li hija l-HBTS aħna jgħidulu l-home-based therapeutic services li dawn it-terapija jagħmluha ġod-dar tan-nies. Jiġifieri il-persuna ma jkollux għalfejn jiġi mid-dar ma jkunu jistgħu joffruha hemmhekk u mbagħad apparti minn hekk għandna psychological services fejn dawn għandhom office wieħed imma did-darba jkun il-persuna li jkun irid imur hemmhekk. Naħdmu ħafna ta' epit fit fl-imkien, jisu xi ħaġa li tiddistingwina forsi minn terapisti oħra u professjonisti oħra, huwa li inżommu l-kuntest tal-komunità, ġifieri anke l-social worker. Dawn is-servizzi huma b'xejn. Huma b'xejn iva, aħna bħala aġenzija hija parastatali, ġifieri hija funded mill-gvern imma ċertu awtonomija wkoll. Eżatt. Huwa servizz volontarju wkoll, ġifieri il-persuna mhux imġiel jiġi attendi. Ġifieri jekk eżempju għaw xi semmija eżempju li jħossu għandhom bżonn xi tip ta' support, jew anke jixtiequ jikkontribwixxu għall-komunità ħalli ma nifukawx biss fuq il-problemi taf kif jistgħu jiġu, imma jekk eżempju jiġi f'punt fejn jgħidu sma ma nixtiequx iktar, they are free m'hemm l-ebda tip ta' konsegwenzi jew tip ta' affarijiet, il-parteċipazzjoni hija b'mod volontarju, bl-inizjattiva tal-persuna. Sewa. U inti qiegħed fuq il-ġifieri reġjun ta' Bikirkara jew kif qed din imqas minn? Jiena u kollega tiegħi Claire qisna aħna jiena għandi n-Nord u Claire għandha s-Sawt. Qisu Bikirkara jaqa' taħt il-parti tan-Nord. Aħna bħala ċentri għandna 8, sewa. Ċentri li jisni nħuħsib jiena fis-sens, meta nħuħsib fl-imkien mal-professionals, għax jiena noqgħod ħafna attent għall-lingwaġġ għax jiena ma nħossniex li għad livell it's a team effort. Bikirkara msida li huwa l-community service taw li fej il-Karkariżi jistgħu jibbenefikaw minnu. Hemm wieħed il-Mosta, hemm wieħed il-Awra, u hemm ukoll il-Western li jkopri l-Ormi minħata r-Rabat u dawk l-areas. U fejn qiegħed Bikirkara? Bikirkara iċ-ċentru qed l-imsida il-wiet fejn hemm ħdejn il-kunsill lokali tal-imsida. Kunsill iva. Mhux il-bogħod, però għall-Karkariżi jekk ikunu jixtiequ jistgħu il-professionals jiġu għandhom ukoll. Jiġifieri ma nixtiequx li jkun hemm ċertu ma jkun barrier din taf kif. Jiġifieri ħana raw aħniex niftehmu sew, pereżempju jiena naf il xi ħadd li għandu bżonn lil xi ħadd ma' min jitkellem. Iva. Ma min jiftaħ qalbu. Li forsi għaddej minn żmien ħażin nista' nċempellilkom. Ekku. U inti tibatlu l din persuna kwalifikata li tista' tgħinu. Ekku, ġieli jista' jkun ikun hemm ċirkostanzi fej biex ikonna safety u kol tal-professional, jaff l-ewwel meeting ikun fl-uffiċċju, u mbagħad minn hemmhekk l-hemm ikunu fid-djar. Għaliex ħafna drabi ma tkunx ta' fil-persuna. Nista' nimmaġina li xi. Il-każijiet li ltaqgħu magħhom mhux kollha jkunu faċli taf kif, jiġifieri ġieli jkun hemm ċertu safety issues ukoll għal ħaddiema tagħna, ġifieri allura jiġu importanti. Tkun xi ħaġa li jdu inħarsu, però mbagħad xejn ma jżomna. Jew forsi tista' tieħu pari, tgħid. Ekku, mela, mela. Importanti tgħid isma'. Ekku, jew anke eżempju f'kafetieri, f'kafetieri, żebu naf żgur bħalissa li ċ-ċentru ta' Birker Kara l-imsik dat jaħdem ħafna mal-parroċċi f'Birker Kara. Fejn jaħdem ħafna hand in hand, fejn hemm ċertu każijiet ta' familji li għandhom ċertu bżonnijiet, u qegħdin jassistu il-parroċċi biex jgħinhom jagħtu għajnuna aħjar. Aħna tajb li nsemmi, aħna fejtħlu għaffajt materjali ma natux, pero... Sosten... U aktar sosten ta' sma... Psikologiku. Eżat, u kif inti ħatiħu iktar kontrol ta' situazzjoni tijak. Għaliex ħafna drabi li kien jiġri qabel kien li jispiċċaw id-dependenti fuqna. Fejn aħna jekk inti għandek problema ta' flus, li ntik donazzjoniet ħajjinuk, ġifieri naqbel. Però tajdlu kif jiġi. Eżatt, proset. Ġifieri ħafna drabi jkun hemm proċess li jekk inti m'intix tlaħħaq, jew titnaqqas l-ispejjeż jew titiżżed l-inkam biex inti jkollok iktar flus. Tagħmel budget u xi. Tagħmel budgeting taf kif, ġifieri jidħlu f'tekniks eżempju, affarijiet bażiċi ta' imma eżempju li twarrab 20 euro f'envelope. U ma tmissiex u tiskanta. Għalina forsi hija ħaġa normali. U għal ċertu nies miex. U tajjeb li nżemm, meta ġifieri jkun hemm minn kull sfera tas-soċjetà, tal-komunità, ikkonsenajlek. Ikkonsenajlek u sfortunatament naħseb li hawn ħafna. Iva, eħe, fimni aħna l-iktar li mmissu huwa fejtħlu xhu sa housing. Jisu jew kirjiet għolijin ħafna ma jkussaw il-ħu problemi familjari familjari jesistu ħafna ġifiri em ħafna ġifiri anka homeless u koll ġifiri hija realtà li dejjem ta' tikber sfortunatament fil-fatt Birker Kara l-imsida hija realtà ħafna li jaffaċċjaw ħafna. U mbagħad ngħidu pereżempju vizzijiet jitlu wkoll jitlu wkoll magħhom vizzijiet ta' xorb, vizzijiet ta' lob tal-. Ekku, għax inti meta ħafna drabi meta jkollok tal-flus. Ta' jkollok problemi ta' budgeting eżempju. Ma jkunu ġejjin xi ħaġa mhux sostenibbli taf kif jiġifieri. U li huwa affaxxinanti teri li jien aħdem f'kumitajiet differenti. Fl-aġenzija tagħna. Nimm meta tibda ta' eżempju l-kottoniera eżempju. L-użura kemm hi b'saħħitha. Taf kif eżempju meta kont mbagħad qed naħdem bħal ormi, jisu kuntest totalment differenti. Differenti. Imma eżempju kien hemm ħafna barranin bħal ormi eżempju, li mbagħad tibda tara l-kulturi differenti. U tagħtu għajnuna wkoll il-barranin. Dment li jkunu b'mod legali għaw Malta. Tajjeb. Iva l-għajnuna tingħata il kulħadd isemm il-awra eżempju, naħseb il-maġġoranza tal-cases tagħhom u anke x-xogħol li jsir fejn jidħol żvilupp tal-komunità isir ma'l-migrant communities. Sewwa. Fejn jistgħu jsibukom? Ara, għal ħankun mod speċifiku għal Karkarizi sewa. Mela, għal Karkarizi hemm Facebook page imsida Birker Kara Community Service. Hemmhekk hemm min-numri kollha u anke tistgħu taraw ix-xogħol qed isir u tistgħu tagħmlu kuntatt hemmhekk. F'każ li m'intox minn Birker Kara jew forsi tafu xi nies li mhumiex, tistgħu ċemplu 179. U ma jiddiriġukom u ma jisaqsu għal-community services. Service għal-komunità. Eżatt, proset. M'hemmx iktar. L-importanti jgħidu minn fejn huma, ħalli ikunu jistgħu jiggwidawhom għas-servizz li għad taħt il-kappa. Mela 179179 service għal-komunità. Ekku, ekku. Għal forsi jenna f'problemi żgħar u problemi kbar. Ekku. Tipprova li hemm tippruvaw tagħmlu l-ħajja tan-nies iktar ekku. Iktar kif taqbad tgħid faċli. Ekku, ekku, le dak huwa l-għan tagħna fis-sens u aħna nħarsu ħafna li ngħinu persuna li jkunu jew li jieħdu l-azzjoni. في احنا ما نشتقوش لي كونو ديبندنتي فوق نحن هنسابورتيا all the way البروċess كله اما يسو السوċċestana يكون متى البرسونة ما ندوش بزونا اكتر احنا يفيري احنا السوċċestana انا ابتر سويت يفيري كنت نهدم ما شخات ودا البرسونة نشلو jieleb l-sfida li kellu jfisser li jissa manduġ bżonni taf kif li timbena ċertu relazzjoni imma u għas-suċċess tagħna li jisma' n-nies jistgħu jifendu għal-rasu u dik hija ħaġa sabiħa għax inti qed talmu kif jista' tal-ħuta mhux iġġiblu l-ħuta. Eżatt, u aħna l-manager tagħna tħobb ħafna tgħid li anke jiddu nippruvaw nikkrew il-baħar ukoll. Li meta ħajjistat ħajsib x-xaqbat. Mhix hekk. Li nikkrew kundizzjonijiet marret oltre. Eżatt, li fuq bażi iktar makro. Kemm bżonn li daw l-organizzazzjonijiet ikollhom l-abilità u anke l-għajnuna mill-gvern biex dawn isiru. Iva. Għaliex inti meta tgħin, il-komunità tkun aħjar. L-individu ħajkun aħjar, ħajjirreġixxi aħjar mal-oħrajn. Nejxu iktar fil-paċi, nipprovaw. Ekku, u l-lum l-sfidi huma kbar. Ħafna. Huma kbar, u jiġri anke il-bini ħan semmi, li qabel kellek dar antika u s'għandek blokka flet, minn nejber wieħed li tista' tista' anti, issa għandek potenzjalment ħamsa. Taf kif u jekk daw ikunu din jinbidlu fi id-dinamika tagħna bħala komunità. Qed tinbidel u tinbidlet. Jiġri qiegħdu nkunu. Jiena nara mit-triq tiegħi. Jiġifieri, imbena ħdejja, ġew ma nafx kemm nies, kollha flettijiet beda minn taħt għal fuq, issa jixtiequ li jerġgħu jibnu, ħdejja id-djar antiki daw il-terrace houses ġew kollha Indjani u Filippini, jiġifieri. Inbidlet u. Ir-realtà hija differenti u naħseb jiena u proċess importanti ħafna li aħna nkunu aware tagħhom dawn l-affarijiet li tiġri. Li nifhmu li hemm ċertu affarijiet li qegħdin jaffettwaw il-mod ta' kif aħna ninteraġixxu flimkien. So mbagħad hija l-għażla tagħna wkoll li once li jkunna dal-għarfien hija d-deċiżjoni li aħna deċiżjonijiet li aħna ħanieħdu. Ħansemmi xi ħaġa inti semmejt it-triq tiegħi, jiena ħansemmi it-triq tiegħi li jina waħda mill-affarijiet għax ma nitlaq mit-triq tiegħi hija għax għad hemm ċertu popolazzjoni li baqgħet konsistenti, ċertu familjarità, ċertu sens ta' komunità li jiena dejjem nispjegaha. X'kien noħroġ, eżempju, sa ġejt bil-mixi hawnhekk jiena, sakemm niżel, niltaqa' ma' nies u jiena napprezza ħafna vera l-qalbi meta jkun hemm anzjani jgħidu mami ħa nilgħabu r-raħa lissa ma' min imies li għalija għandha valur kbir. Jiġifieri ma xi kultant dal-proċess jibda minn sempliċiment nagħmlu kuntatt. Taf kif li nsellmu xi ħadd li mhixi, taf kif nsellmulu, taf kif jekk hemm xi ħadd bil-qiegħda dejjem hemm. Għaliex lew billi tgħid bonġu x'għax tonqoslok. Eżatt, jaf tibni relazzjoni, taf kif forsi ma tistax tgħid għadha bitha. Mela għal dan ix-xogħol tiegħek nħeġġeġ li semmija li forsi min għandu bżonn xi tip ta' għajnuna jew jafin xi ħadd wieħed seba' disa servizz tal-komunità u għal min jixtieq jibda l-futbol melk. Isibu l-melk imli għattajt fuq Facebook. Ekk, tista' tibgħatu lili. Inkella wkoll fuq il-Facebook page tal-Akkademja ta' Birkirkara, hemm in-number ukoll, tkun tista' tibgħatu messaġġ fuq WhatsApp jew messaġġ SMS jew ċemplu wara minn tonxi preferu. U jkun jistgħu jiggwidawkom. Importanti li tagħtu is-sena ta' tifel jew tifla li twieldu ħalli jkun jistgħu jidderiġukom eżatt fl-age group. Aħna nibdew il-ġimgħa d-dieħla kilbambin irid nhar it-tnejn li ġej. Mela inti jgħid li għadha ħajjilabu n-nisa u xi. Għadek Mr. Żball li għandhom l-ewwel logħba n-nisa fiċ-Champions League. Onestament li sem kontra min ħajjilabu għax ikunu pajjiżi. Mhux daqshekk innovativa. U l-irġiel m'għandix nisew l-inġiel. L-irġiel bdew tajjeb, għandhom seba' punti wedin fuq quddiem it-tieni post. Punti jmissom? Issa jmissom fl-14 ta' Settembru kontra l-Hibs. Għax hemm wafqa tan-nazzjonal bħalissa, ovvjament nieħu ċans biex inħeġġeġ il-karkajzi dejjem jissapportjaw il-klabb tagħna. Proset Melkim. Mela, ħana jifquaw, em ħafni ktar xitaj, ta' minna sija ma' waqafnix. Tafx kontet najt, mela jinn nafek tifel zaħir, imma l-lum tkellimt ma' raġel, nifraħlek. Għal, ek, il-mod tajjeb li kbirt. Unawguralek ħafna u ħafna studio ukoll, għalix nieħu gost nisma' min mhux jafhem. Pero tkompli u ovvjament għal mhux għal karriera biss imma għal high-tech. Grazzi ħafna Terry, jiena kien ta' pjaċir kbir għalija li nilqa' l-istedina tiegħek u nirringrazzja lilek ukoll lilek u l-familja tiegħek kollha li tant tagħtu enerġija u passjoni f'Birkirkara li għalija kemm bħala residenti, immanka wkoll bl-istudju tiegħi l-professjoni tiegħi, nies bħalkom iżommu l-kumunità għaddejja. Grazzi ħafna, napprezzaw ħafna x-xogħol tagħkom. Grazzi ħafna Melki. Mela, ħana mela din, issa hawnhekk tista' tgħid li trid tkanta u tagħmel. Kemm titfili l-mic biss. Eżatt, eżatt. U ma naf nispera li mhux ġej bil xi ħaġa li toffendi ma għax imma ħanamluha. Issa l-warning naqala oħra. Mela, eżisemija dan huwa BKR Radio, il-programm kelma iġib lill-oħra. Hemmhekk smajna dan l-innu tal-Stripes, ovvjament nawguraw leagues issa u lobbiet favur il-klab tagħna ta' Birkirkara. Mela, kienet intervista interessanti ħafna, waħda mill-ħafna li ħadd gost nagħmel nies hekk speċjalment ġej minn żagħżugħ meta jitkellem din iċ-ċertu disċiplina vera ek inħosni kontenta li u forsi ma naltax qalbi li għati kolna u kol nis f'din is-soċjetà disċiplinati u li jħobbu kol l-bikir kara mhux bil-paroli imma bil-fatti. Mela, ħanaddu għal din is-silta. Ħanaddu għall-anja tal-poplu 2024 din ovvjament me 48 edizzjoni din dawnu ma il-grupp il-klikka ma tantx smajt fuqhom jiena però din is-silta jisima jien min jien. Biex najdek kem plastika milt tatu imsilet ma nafx fej ma milt Nidġudika kax laqt middar ħallit kollox warajk għamilt wahda mil-kbar Inġelek temmen falla u trid tisma' l-qudiss biex ma jgħidux fuqek in-nies Imbagħad toħroġ mil-knisja taqleb dinja bidda hekk il-verità Biex najdlek il-ħaxixa mhux għalik Dik mhix mediċina qed jitnejku bik Najdlek kulx differenti Trid tkun bħall-oħrajn Raġel jilbes tamara xafa jiddam Biex najdlek li għax intqassis Ma tiżewwiċ u trid tiġġorr il-biss Jien xempju tal-Ġulija Jien mhawx għalija Kull ma nagħmel perfett Jien biex niġġudikak jien fejn nafx intħoss kont prot nittimrak Sibtni jaref bħal salamun nitfattajn bla ma naf il-sara kem tkun Sirt espert mobbi wara skin bil-velen u li mrajt nifqa miskin Biex najdlek il-min trid tivvota trid tisma' minni jekk mhux aħmar jew blu Najdlek il-min trid tiżewweġ oqgħod attent żgur mhux ħarbi Indjan jew b'aċċent Inġelek tobot lil barrani minnhom oqgħod il-bot Kull min tara b'ġilda sewda jibżgħu irtot Jien xempju tal-Ġulija Jien mhawx għalija Kull ma nagħmel perfett Jien biex niġġudikak jien fejn nafx intħoss kont prot nittimrak Sibtni jaref bħal salamun nitfattajn bla ma naf il-sara kemm tkun Sirt espert mobbi wara skin bil-velen u li mrajt nifqa miskin Ġudikak jien fejn nafx intħoss kont prot nittimrak Sibtni jaref bħal salamun nitfattajn bla ma naf il-sara kemm tkun Sirt espert mobbi wara skin bil-velen u li mrajt nifqa miskin Imlejtni bl-imħabba u rejtni min jien ħaddantni tarbija bennintni fiskit U sqejtni il-benna lil-qalbi jimlit Għallimtni fl-lili bistajjer mil-qalb Għallimtni xit fisser l-qawwa tat-tal Rabbejtni fil-ossa bl-imħabba bl-atmim Għannejt li dik l-anja li bħala ma sibtin kien Noħolmok kull jum inħossok fil-qrib Tħarisni tmexxini biex tgħinni nsib Jien għadma min għadmek intajtni l-muftiħ Jien laħam min laħmek jistħoqlok kull ġieħ يمكن اللي يبقى وجو قلبي سمعته لسمين فرشتني في الدقيقة ونستني في لام زرعت فيها عشت لها لقات ما تنتهم نهول مقر Mek smajna s-silta li repet l-ħar edizzjoni tal-Festival Lanja tal-Poplu Aziza dikienet Laura Bruno. Mela, nkomplu dal-program jiena Terry għal-dawk li għadhom kemm inaqdu issa il-program huwa kelma ġib il-oħra kull nhar ta' tlieta bejn l-10 u nofsinhar. Grazzi wkoll tat-telefonati, kelli telefonati hawnhekk u grazzi wkoll ta' min isegwini fuq il-Facebook page tiegħi Terry Muscat Kirkop. Mela, ħanisimgħu din issa Kjara Ismani Ftit Ħabib. تهرب منا فين سير زماني فتيت حبيب بسيرين قادة شنترا شنتريتش بدروغة تنريش فتفتي Zazu Tinsish Dan Mela dik kienet il-vuċi ta' Kjara. Ismani ftit ħabib, messaġġ verament sabiħ. Ħamorru issa għal Nadine Aksisa, però l-ewwel net nixtieq nil-amana wkoll il-Franz Gledwish li qed jismana minna x-xar. Nawguralek Franz, Franz kull nhar ta' tlieta ħajbda jkollu programm fis-sitta ta' filgħaxija, mużika varjata. Ġifieri nħeġġitkom biex ovvjament tibqgħu fuq din il-frekwenza 94.5 FM. U fis-sitta min qed jisma' dar programm mikleta ikun jista' jisma' lill-preżentatur ġdid Franz Gledwish għall-mużika varjata. Mela, ħanisimgħu issa il-kliem ta' Paul Ellul flimkien mal-mużika ta' Mark Spiteri Lukas tkanta Nadina Ksisa l-isbaħ raqda. U ovvjament din biha ħansellem lil Lil-Dun Anċ Sejkel li dejjem kien ħabib tal-fqir, ħabib tal-batut, ħabib ta' dawk li kienu mwarbin mis-soċjetà u żgur li qiegħed igawdi il-glorja tal-ġenna għal għax kien xempju eżemplari ta' għaddim fl-alqa tijaw. Kien saċerdot li mux jinnajdu, jajdu kulħat, tista tgħid li bil-ġid li jagħmel ħajibqa' msemmi għal dejjem. Ħanisimgħu din id-diska u nsellmu il-memorja ta' dan il-ġentlhom. Li bdejt minn issa se jieħdok f'post sabiħ. Ix-xita qatt ma tinżel u lanqas jagħmel riħ. Il-lob li bih se tilaq ma ssibu fl-ebda dar. Qatt mu se jgħidlek iskot issidħol il-ħin sar. toġobni wiz din is-silta l-klim tagħha, l-lirika tagħha ovvjament bħal dejjem bravu Paul Ellul u ovvjament il-vuċi ta' Nadine Aksisa. Mela, ħan semmalkom x'kien qal Dunant Sejkel għal min minnkom ma tafux lil dan il-personaġġ Malti li għadu kemm ħallina jumejn ilu fl-età ta' 91 sena. Mela minn kliemu stess din ħa naqraha. F'ħajti pruvajt ngħix u nixbaħ lill-Kristu bil-miżerja kollha tiegħi. Ippruvajt ngħin lill-fqir, lill-batut u lill-emarġinat. Waqqaft il-fondazzjoni Dar Nazzaret li fija tilqa persuni b'diżabilità. Fiż-żejtun kien hawn kummissjoni li tieħu ħsieb kategorija ta' nies fossom persuni b'diżabilità. Jien kont imdaħħal f'din il-kummissjoni. Niftakar li konna għamilna survey biex naraw kemm hawn persuni b'diżabilità fiż-żejtun u sibna li kien hawn ma' 80 persuna. Waħda mill-wġieħ ta' ras tal-ġenituri ta' dawn l-uliet kienet x'se jiġri minnhom dawn il-persuni meta jiġu neqsin min jieħu ħsiebhom. U hawnhekk kien ġie niħsieb li lil dawn il-persuni nofrilhom soluzzjoni u ħriġ bl-idea li nwaqqaf il-Fondazzjoni Nazzaret. U bdejt billi offrejt id-dar tiegħi. Il-qajtu f'dari u minn dar waħda illum għandna tletti djar. Naturalment dan kien jinvolvi li nimpjegaw persuni full-timers biex jieħdu ħsieb dawn il-persuni u dawn id-djar. Hemm ukoll persuni li jaħdmu fuq bażi volontarja. Sibt l-għajnuna kemm il-lajċik u fukoll mis-saċerdoti. Il-weġat tal-familji ċaqilquni biex nieħu l-ewwel pass u nagħmel xi ħaġa. Sissa ma jiddispjaċini xejn li għamilta għax dawn in-nies tawni ħafna paċi u ferħ. Fil-qalb tagħhom dawn in-nies mhumiex neqsin. Kapaċi juru ħafna imħabba. F'din id-dar bdejna nilqgħu persuni żwieden, iżda llum għandna persuni minn kull imkien. Mela prosed Dunant għal dak kollu li għamilt għall-komunità Żejtunija mhux biss anke għal Malta. Mela, ħankomplu din b'din is-silta. Grazzi wkoll ta' telefonati tagħkom. U ma nistax ma ndoqx din is-silta li kieku nista' indoqqa f'kull programm. Wieħed mill-kantawturi kbar li nieħu gost nisma' u Neil Diamond u bdejna ix-xahar ta' Settembru dan din hija t-tielet ġurnata li bdejna jalla li Settembru jġib ħafna ris u koll it-tfal se jibdew l-iskola, naf li hemm ir-risits tal-eżamijiet dawk li m'għaddewx l-eżamijiet li saru f'Mejju, nawguralkom u taqtawx qalbkom anke jekk tagħmlu naqra effort li issa tmorru tajjeb u iġibu daw l-eżamijiet ħalli tmorru fejn tixtiequ u tistudjaw u tkomplu sejrin tajjeb fl-istudju tagħkom. U ovvjament dawk li ħajibdew l-iskola nawgura lilhom u l-ġenituri għaliex meta nsemmi tfal l-iskola ovvjament ma nistax ma nsemmix il-ġenituri għaliex jekk ma jkollhomx it-tfal l-għajnuna tal-ġenituri u il-kura tal-ġenituri ħafna tfal jħassar jibqgħu lura u dan m'għandux ikun. Mela ħan nisimgħu issa September Morn Neil Diamond. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be, but not so far that we've forgotten how it was before. That September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way. Sabiħa wiz din is-silta kantawtur Neil Diamond kienet September morn. Nittama li tinsabu tajbin eżi semija, nittama wkolli il-silta. Is-siltiet li għandi għalikom se joġbukom, nittama wkolli tagħmlu kuntatt miegħi bħalma diġa uħud minnkom għamlu fuq 2 1 4 5 8 9 9. Ħankomplu bil-kanzunetta ħamurru għal-kamp Taljan, però qabel xej it-temp, qettu li t-temp riva. Bdejna bixlok Settembru kif jagħmel Settembru għalkemm tista' tgħid li s-sajf sħiħ għamel riħisfel. Illum temperatura ta' 32 grad, xlok forsa 2. Issa għalada għada imsaħħab l-istess briħ forza klieta xlok li jdur il-biċ u temperatura l-ogħla tmiss il-32 grad. Nittama li ma jkunniex xita, ovvjament fadal festa importanti u xek. Insellem il-dawk li se jċelbraw il-festa tagħhom minna x-xar il-melliħa, l-isla u x-xara għawdex. Li ovvjament ma titħarbaċ b'naqra xita u xek. Fadal l-aħħar ftit festi din li hija popolari immens u xek. Ta' 8 ta' Settembru mbagħad għandna tal-Grazzja ta' Ħażabbar. Ħamorru għal Donatella Rettore, għandna raw tiftakru x'din, Kobra. Il kobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. Il cobra è col sale, se lo metti fa male. Perché non si usa così? Il cobra è un blasone di pietra. ci gira, mi chioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Il cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è un pitone, ma un gustoso boccone che diventa canzone dove passi tu, dove passi tu. Dove passi tu, dove passi tu? Il cobra col sale, se lo mangi fa male. Perché non si usa così? Il cobra masone, di pietra d'ottone, è un nobile servo che vive in prigione. Si gira, mi inchioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Wow, wow, il cobra, ah. Wow, wow, il cobra, ah. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Nisimaw is-salvuċi ta' Adele li għadha kemm tata ħbar xokkanti li settieqaf mill-mużika mhux għal ftit żmien qalet, eh? For a long time. Ħażin, ħażin ħafna Adele. U din hija I Drink Wine. But the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying to keep climbing, but the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get in my life, something real, something that feels true. You better believe for you I've cried high tides, cause I want you so bad, but you can't fight fire with fire. better believe I'm trying to keep climbing. But the higher we climb feels like we're both none the wiser. Wara lilla della na lil Sir Rod Stewart. I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in. My love for you is immeasurable. My respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. But honey, what do you see in me? You're in my heart, you're in my soul. You be my breath, should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're an essay in glamour. Please pardon the grammar, but you're every schoolboy's dream. You're Celtic United, but baby, I've decided you're the best team I've ever seen. And there have been many affairs, and many times I thought to leave, but I bite my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found. You're in my heart, you're in my soul. You'd be my breath should I groan. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're in my. Sellem lil-Tanja li xtaqet tisma' il-vuċi ta' Massimo Ranieri waħda miżbiħna din tiegħu. Grazzi Tanja tal-li għamilt kuntat magħna, dan huwa BKR Radio. Blaqwa mużika likom. Korrevo via quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Neve disciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare. E mentre io ti insegnavo a far l'amore, come un acerbo fiore, finì la tua canzone. Un calcio ad un pallone, tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Ma la vita è questa, sembra uno strano gioco da equilibrista, sempre più in alto. Ti svegli con la voglia di ritornar bambino. Ħaġa kompletament differenti mill-lingwa Taljana ħanaddu għal Lady Gaga flimkien ma' Cooper. Din hija xelgħu mill-film A Star Is Born, minn ma narax il-film inħeġġitkom biex tarawh, hija speċi ta' biografija sabiħa mens anke il-producer tiegħu stess Cooper għamel biċċa xogħol tajba. Ħa nisimgħu din is-silta, silta romantika ta' vera. Tell me something, girl, are you happy in this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void? so hardcore. I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Bonnici, grazzi Doni su kol ta' telefonata tijak. Ħallejt l-għażla f'idejja wasalna ftit l-aħħar minuti ta' dan il-programm, kelma ġġib il-oħra sfortunatament il-ħin jgħaddi u ma jistenna l-ħadd kif jgħid eżattament il-Malti. Mela, ħansemalek din is-silta duett mill-isbaħ ta' Barbara Streisand flimkien ma' Barry Gibb. Barry Gibb li fl-ewwel ta' Settembru għal 78 sena. Din is-silta iġib li sem Guilty. Niddedika ħilek, nirringrazzjak tal-li għamilt kuntat magħna wkoll Doris u bħal dejjem nawguralek ħafna u ħafna saħħa. How grand we are, little by little. with the love you're building up, you gotta be mine. We take it away, it's gotta be mine. And baby, just a matter of time, and we got nothing to begin to off. Our love will climb any mountain near or far. We are, and we never let it end. We are devotion. Sabiħ imens dan id-duet bejn Barbara Streisand flimkien ma' Barry Gibb. Mela, wasalna għall-aħħar l-aħħar ftit mużika minnaħa tiegħi u bħalma nagħmel dejjem fil-programm nagħlaq b'silta klassiku. Ekku hekk flimkien miegħi noqorbu aktar lejn din il-mużika. Mużika mill-isbaħ li għalkemm għaddew is-snin forsi xi wħud jiddarsu naqra u jgħidu li l-mużika klassika mhijiex sabiħa, però nassigurakom jien li iktar ma tisma' minna aktar tkun trid tisma'. Illum ħan semalkom il- Mużika bl-isem Sarabant, kompożitur mill-era barokka ta' George Frederick Handel. U nispera li toġobkom. Infakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni l-lejla għall-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija u nhar il-ħadd wara l-ofsinhar fl-erba ta' filgħaxija. Grazzi tal-li kontu miegħi, grazzi tal-li tisimgħu BKR Radio sakemm nerġa' niltaqa' magħkom. Jekk Alla jrid, nhar it-tlieta li ġej, bħal dejjem jiena nawguralkom saħħa.